کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توحید کا پرچم ہر ایک مندر پہ اب لہرائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توڑیں گے زنجیرے غلامی جذبہ ایمان سے، ایمان سے پھوٹے گی آزادی کے سورج کی کرن اس شان سے، اس شان سے ظالم برہمن کا غرور اب خاک میں مل جائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توحید کا پرچم ہر ایک مندر پہ اب لہرائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، بندوق اور گولوں سے ہم ڈرتے نہیں، رکتے نہیں، رکتے نہیں، پتھر ہے ٹینکوں کے مقابل پھر بھی ہم جھکتے نہیں، جھکتے نہیں، قربانیوں کا یہ لہو پھر قوم کو گرمائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توحید کا پرچم ہر ایک مندر پہ اب لہرائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، ہر ایک شہید اپنے لہو سے جوش وہ دکھلائے گا، دکھلائے گا، کشمیر کی دھرتی پہ اب ہر سو بہاریں لائے گا، ہر سو بہاریں لائے گا، اور اہل ہند کے ہاتھ سے شہرگ کو بھی چھڑوائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توحید کا پرچم ہر ایک مندر پہ اب لہرائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، توحید کا پرچم ہر ایک مندر پہ اب لہرائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا، کشمیر کا یہ کارواں دہلی تلک اب جائے گا۔